Dzień dobry, kłaniamy się. Proszę wstawać. Chyba, że państwo po koncercie to jeszcze można chwilę poleżeć. Ale mam nadzieję, że wypląsani, wyhasani ci, którzy wczoraj byli na Stadionie Narodowym w Warszawie na koncercie Stonesów. No i z pieśnią na ustach możemy zaczynać. I z pozdrowieniami, bo pan Łukasz bardzo prosi. Uprzejmie proszę pozdrowić moją żonę Paulinę, z którą ożeniłem się równe 2 lata temu w Iławie. Za 2 tygodnie nasz syn Tomaszek kończy roczek i również jego proszę pozdrowić. Bo często to on nas budzi rano i wtedy słuchamy Trójki. Bardzo dobrze, pozdrawiam całą rodzinę serdecznie. Stąsi na Narodowym. Jak było, proszę dać znać koniecznie. A tu inny dżentelmen, który całkiem niedawno też był na Narodowym. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Szczęśliwcy, którzy widzieli i Paula McCartneya na Stadionie Narodowym i ci, którzy wczoraj byli na Stonesach. Być może się odezwą. 2273. Helenka dziś rano przy telefonie. Proszę porozmawiać z nią. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie bywalców koncertów. Uprasza się o sygnał i danie znać, jak było. 15,5 minuty po 6. Co my dziś? Zapraszamy do Trójki. Akcja ratownicza w Tajlandii, o niej mówi cały świat. Wszyscy to pokazują, także w audycji porannej. Relacja naszego korespondenta. Proszę posłuchać to mniej więcej za pół godziny. Oczywiście na bieżąco informacje w serwisach polecamy Państwu. Poza tym studio mundialowe, jak zwykle 7.40, bo mundial trwa. Ja wiem, wczoraj nie było meczów, człowiek jakoś musiał się pozbierać, ale będziemy opowiadali o tym. No i wakacje mamy, wakacje w pełni. Nawet pogoda całkiem, jak Państwo widzą. W Międzyzdrojach zakończył się Festiwal Gwiazd. No a gdzie gwiazdy, tam oczywiście łowcy autografów. Kogo zamierza Pani tutaj upolować w tym roku? Pana Bilbona Arjunbatara, panią Izabelę Dąbrowską, panią Joannę Liszowską, pana Macieja Miecznikowskiego, pana Mateusza Banasiuka. Te osoby to ja znam. Tak, to jest pan Marek Niedźwiecki. A, to tak, też polecamy autograf. Bardzo ładny autograf. Festiwal Gwiazd i Łowcy Autografów. O nich już niedługo przed 6.30. Doktor Tomasz, dziś o pysznościach będzie. W Skandynawii zapomniałem nazwy tej ryby, ale jest taka ryba, która tak podobno śmierdzi, że nawet jest zakaz w ogóle wnoszenia jej do samolotu w bagażu podręcznym. No, być może ktoś z Państwa próbował. To będzie trochę o zapachach i o jedzeniu. Mniej więcej za godzinę. Pytania z kosmosu. Polecamy Państwu. A cóż poza tym jeszcze? Oczywiście spotkanie z panią Heleną, czyli Joanną Kołaczkowską. No i przed 9.00 wakacyjny cykl, w którym opowiadają trójkowicze, dokąd to się wybierają. Czy może być coś piękniejszego, jak trafić do takiej maleńkiej wioski, w której są pyszne sery, pyszne wino, jeszcze jest sidra, a mieszkańcy potem przekonują cię przez całą noc, że krasnoludki istnieją i twierdzą, że pochodzą od krasnoludków. Gdzie to jest? Opowie Państwu o tym Ewa Wysocka. Przed 9.00 ja tam jadę, bo Ewa tam była. No i proszę sprawdzić, czy widziała krasnoludki, czy też nie. A być może ktoś z Państwa widział. Proszę się nie krępować i opowiedzieć o tym. Krasnoludki są bardzo sympatyczne. 17 minut po 6.00. We'll be right back. Co my dzisiaj? Państwo odpowiadają. No jak to, co my dzisiaj? Będzie nowy selekcjoner. No ale to nie dzisiaj będzie selekcjoner. Jak napisał pan prezes, 20 albo 24 będzie prezentacja, konferencja prasowa. Wtedy to się wszystko wydarzy. A dziś jeszcze w nawiązaniu do doktora Tomasza. Myślę, że pan doktor Tomasz Rożek miał na myśli kiszonego śledzia. Ja raz w życiu poczułem ten zapach i otworzyłem puszkę z tym cudem. I na tym zakończyłem przygodę z kiszonym śledziem w Szwecji. Życzę państwu pięknego dnia. I wszystkiego najlepszego i smacznego. Tak o to mu chodziło, choć pytanie będzie dotyczyło czegoś troszkę innego. Ale będziemy poruszali się w tej okolicy zapachowej. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po szóstej. Dla nich podpis znanej osoby, gwiazdy, jest na wagę złota. Łowcy autografów pojawiają się wszędzie tam, gdzie znanych i lubianych jest bardzo dużo. Tak było też w czasie Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Nasz reporter przekonał się, i to nieraz, że łowcy autografów zrobią dużo, bardzo dużo, żeby osiągnąć cel. Wiem, ja tam mogę nawet wejść windą pojechać. Biorę kartkę, długopis i idę. Ja zapytam wprost, nie ma pan poczucia takiego, że jest pan natrętem? To jest ich praca, to powinni znajdować dla nas czas. Jesteśmy w sercu hotelu. Co są w stanie zrobić łowcy autografów, żeby no, ten upragniony podpis zdobyć? Są w stanie czekać godzinami za tymi gwiazdami, to po pierwsze. Oni teraz tutaj gdzieś są? No tak, możemy wyjść przed hotel. Paweł Kranc, współorganizator Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Łowcy autografów mają na tyle, że jak powiem, wyćwiczone szukanie informacji, kto kiedy przyjedzie, jakimi samochodami, że wyczekują tych gwiazd. Stoimy teraz na czerwonym dywanie przed wejściem do hotelu. Rozumiem, że te osoby, które stoją tutaj obok, to tak. Są właśnie łowcy autografów. Tak, mamy tutaj, widzimy kilkadziesiąt osób. Co to jest? Jest to album, w którym trzymam swoje autografy i zdjęcia. To jest duży, brązowy album. I rozumiem, że tutaj mamy przygotowane miejsce na autografy. Oczywiście. Kogo zamierza pani tutaj upolować w tym roku? Pana Bilbona Arjunbatara, panią Izabelę Dąbrowską, panią Joannę Liszowską, pana Macieja Miecznikowskiego, pana Mateusza Banasiuka. Te osoby to ja znam. Tak, to jest pan Marek Niedźwiecki. Mnie spotkała taka sytuacja, że przyjechała dzisiaj pani. Powiedziałem, że jechałem 650 km do pana, żeby zobaczyć pana spektakl i wziąć pana autograf. Aktor Mikołaj Roznerski. Widzę, że tym ludziom bardzo zależy na tym, żeby po prostu być blisko nas i zrobić to zdjęcie i zrobić ten autograf. Jest to dla nich ważne. Co można zrobić, żeby przekonać do siebie gwiazdę? Uśmiechnąć się, powiedzieć kilka miłych słów. A próbuje się czasami zajść jakoś z drugiej strony, gdzieś tam podejść. Ojejku, no czasami tak bywa. A można jeszcze w okularach, bo pan Cugowski w nich. Domyślam się, który Cugowski. Wiem, że jest grupa, przynajmniej o jednej grupie mi wiadomo, ona jest związana z Krakowem, ludzi, którzy no, uczynili z tego pewnego rodzaju takie profesjonalne hobby. Olaf Lubaszenko, aktor i szef artystyczny festiwalu. Oni przychodzą bardzo często, na przykład kiedy gramy w Teatrze Stu w Krakowie, no to regularnie są członkowie tej nieformalnej grupy i biorą autografy kilka razy w roku od tych samych osób, robią sobie zdjęcia, bo to jest pewien element jakiejś towarzyskiej wymiany, zabawy, no myślę, że hobby. My się tu bardzo wszyscy lubimy, co roku przyjeżdżamy, jesteśmy jakby taką już, powiedzmy, rodziną zbieraczy. Wcześniej się właśnie na forach społecznościowych zgadujemy, no i przyjeżdżamy. A masz do siebie kontakt, bo chciałbym, żebyś mi wystawił pewną osobę. Jak to wystawił ci pewną osobę? Żebyś od tego, bo obiecała mi autograf.

Ratownicy w Tajlandii przygotowują się do wznowienia akcji w zalanej wodą jaskini. Na dole czeka 8 młodych ludzi i ich 25-letni opiekun. Kilkunastogodzinna przerwa po wyprowadzeniu z zatopionych korytarzy pierwszych 4 chłopców była konieczna, by nurkowie mogli odpocząć i przygotować sprzęt. Wzdłuż trasy liczącej ponad 2 kilometry trzeba było też rozstawić zapasowe butle ze sprężonym powietrzem. Liczba śmiertelnych ofiar ulewnych deszczy, powodzi i osunięć ziemi w zachodniej Japonii przekroczyła już 100 osób. 68 uznaje się za zaginione, większość w rejonie Hiroshimy. W poszukiwaniach uwięzionych i rannych uczestniczy wojsko, policja i straż pożarna. Polecenie ewakuacji wydano prawie 2 milionom ludzi, a około 4 milionom ewakuację zalecono. Ostrzeżenia przed ulewami i osunięciami ziemi dotyczą 19 prefektur. Powinniśmy budować przyjaźń między Polską i Ukrainą. Mamy dziś wspólne obawy i myśli o bezpieczeństwie, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 75. rocznicy rzezi wołyńskiej na cmentarzu w Ołyce na Wołyniu. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował w Sachryniu na Lubelszczyźnie o pojednanie historyczne z Polską. Oświadczył, że jego kraj jest przeciwny upolitycznianiu przeszłości i potwierdził, że Ukraina gotowa jest do dialogu na ten temat. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Na południu, a także w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum możliwe burze. 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Jeleniej Górze, 24 w Szczecinie, Białymstoku i Lublinie, 25 w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu, do 26 w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Rainbow, decydując się na wakacje, nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Dobrze słyszysz. Możesz wylądować nad samym morzem. Leć koniecznie. Na wakacje do Włoch lub Hiszpanii już od 1370 zł. I tu też dobrze słyszysz. Włochy i Hiszpania od 1370 zł. Przypominamy, że to wszystko w hotelach bezpośrednio przy plaży. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zmień swoje narzędzia na nowe. Teraz w Biedronce narzędzia Niteo w supercenach. Na przykład wyżynarka 710 W za 89 zł z laserem prowadzącym, systemem wymiany brzeszczotów SDS i regulacją podcinania. I młotki ze stali narzędziowej z trzonkami zbrojonymi włóknem szklanym. Ciesielskie, ślusarskie i inne. Tylko 14,99 za sztukę. Chwytaj za narzędzia w Biedronce. Oferta ważna do 21 lipca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, wczorajszy koncert. Super. Komu się podobał, to pani Marcie. Pani Sabina z Lublina, że też była. Spała całe 2 godziny i z uśmiechem na twarzy jedzie do pracy. Znaczy nie w czasie koncertu spała, tylko po koncercie 2 godziny. Ja w sprawie koncertu Stonsów miałem to szczęście i byłem wczoraj na Narodowym. To, że panowie od ponad 50 lat są na topie, to jest jakaś niesamowita historia. Koncert był rewelacyjny, Stonsi w świetnej formie. Życzę każdemu, żeby w tym wieku miał tyle radości, energii i wigoru. Brawo dla Rolling Stonesów. 2:27 pokoncertowo. No i jeszcze drugi temat, doktor Tomasz już wywołał, chociaż dopiero kwadrans po 7:00 o tym mówić będziemy. Takie nieprzyjemne zapachy związane z pożywieniem, które jemy. No i słuchacz już też zdradził tajemnicę, że chodzi o kiszonego śledzia. Otóż udało mi się tego śledzia otworzyć i połknąć. I doszedłem dalej niż poprzedni słuchacz. Niestety to, co dało się później, już nie daje się zbytnio na antenę radiową. No to może tutaj postawmy kropkę. I tak się przypadkowo składa, że kolejny zespół to Jem. Choć może inaczej się to czyta. You're gonna have to work for it. Zespół. Artystka przecież, prawda? Ja właśnie o tych autografach troszkę uczestniczyłem w koncercie zespołu WW 8 czerwca w Katowicach i w takich dosyć ekstremalnych warunkach. No długo oczekiwałem na muzyków, ale uzyskałem naprawdę piękne autografy. Po prostu muzycy czasami mają zdolności plastyczne i po koncercie potrafią po prostu zaskoczyć fana i wpisać taki obrazowy autograf. Z takiej mojej takiej, nie wiem czy to można nazwać pasją, ale sztuki zdobywania autografów, mam specjalny zeszyt, w którym zbieram autografy radiowców. I jeśli chodzi o Trójkę, to myślę, że jakby takim łakomym kąskiem byłby dla mnie autograf pana Wojtka Mana. O, polecam, bardzo ładny autograf. A jeśli chodzi o takie plastyczne autografy, to mam jeden taki od ilustratora książki Michała Gąsiorowskiego. O futbolu. Pan ilustrator się podpisał, właściwie się narysował. Znaczy nie się, ale narysował. Piłeczkę narysował? Bardzo ładno. Rzeczywiście. Łukasz Karusta, oprasie teraz. Dzień dobry. Pierwsze strony gazet dzisiejszych. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: stare długi odpuszczone. Od poniedziałku konsumenci pozbędą się części z ponad 100 miliardów niezapłaconych należności. 9 lipca, czyli dzisiaj, zaczynają obowiązywać prokonsumenckie przepisy skracające przedawnienie roszczeń z 10 do 6 lat. Dzięki temu część starych długów przechodzi właśnie do historii. Tak samo, jeśli należności zostaną stwierdzone wyrokiem i ich przedawnienie biegnie na nowo, ale już tylko przez 6 lat, a nie 10 jak do tej pory. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także Strasburg zajmie się polskim trybunałem. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynęła skarga polskiego obywatela, że jego sprawę rozstrzygnęli uzurpatorzy zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym. Rzeczpospolita dotarła do informacji, z której wynika, że już niedługo Europejski Trybunał może zweryfikować reformy PiS dotyczące Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To pierwsza tego typu skarga. I jeszcze jeden temat z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Europa kupuje przez internet w Chinach. Pod względem popularności zagranicznych serwisów zakupowych chiński AliExpress ustępuje już tylko Amazonowi. Wynika z raportu organizacji e-commerce Europe. W Polsce też święci triumfy. Korzysta z niego już prawie 4 miliony osób. To Rzeczpospolita, a pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Budujemy nowy, jeszcze droższy dom. Cena metra kwadratowego lokali rośnie nawet o 10%. Rok do roku za to sprzedaż mieszkań spada. Deweloperzy podnoszą marże, licząc, że klienci będą zmuszeni zaakceptować podwyżki. I ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Mieszkania coraz droższe. Nie ma co liczyć na tanie mieszkania. Polacy inwestują w nieruchomości, a deweloperzy dbają, by mieli co kupować. Ale podnoszą ceny, bo coraz trudniej o grunt, grunty i pracowników. Wzrost cen zahamować może nadpodaż lub bunt kupujących przeciwko wysokim cenom. Bydgoszcz, Szczecin, Olsztyn to trzy polskie miasta, w których mieszkania w ciągu ostatniego roku podrożały najbardziej. Dużo głębiej do kieszeni muszą sięgnąć też nabywcy mieszkań w Łodzi, Białymstoku i Kielcach, a także we Wrocławiu czy Trójmieście. W czołówce miast z najdroższymi nieruchomościami pozostają Warszawa, Kraków i Gdańsk. To pierwsza strona Gazety Wyborczej i Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze też: miasta wychodzą z szafy. Marsze Równości przeszły w weekend przez Olsztyn i Częstochowę. A Gazeta Polska Codziennie: Polacy pamiętają o ludobójstwie na Wołyniu. W niedzielę rozpoczęły się uroczystości upamiętniające rzeź wołyńską. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 130 tysięcy Polaków mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wczoraj w Warszawie odbyły się uroczystości ku pamięci ofiar zbrodni. W najbliższych dniach odbędą się oficjalne uroczystości, a 11 lipca będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Polacy pamiętają o ludobójstwie na Wołyniu. To pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Jeszcze Polska The Times pisze na pierwszej stronie: druga faza kryzysu polsko-izraelskiego. W Izraelu narasta krytyka deklaracji premierów. Ostro o niej wypowiedział się m.in. Szewach Weiss. Na pierwszej stronie Polski The Times także: Antoni Piechniczek chce Polaka. Zagraniczny selekcjoner to wyprowadzenie z kraju paru milionów euro bez żadnej gwarancji sukcesu. I także zapowiedź bardzo ciekawego artykułu i fotoreportażu ze środka: jak bezdomni widzą miasto. Zaskakujące wyniki eksperymentu społecznego. Polecam, bardzo ciekawe zdjęcia. Bezdomni w Krakowie dostali aparaty fotograficzne do rąk i robili zdjęcia przez kilka dni. I jeszcze tygodniki, które dzisiaj się pojawiły, jest ich kilka. Newsweek na pierwszej stronie: jeszcze Polska nie umarła. Profesor Adam Strzembosz: PiS chciało dokonać szybkiej czystki w Sądzie Najwyższym. Dzięki sędziom i protestom okazało się to niemożliwe. Newsweek pisze też: Polska helem się zaczyna. Wakacje na Półwyspie Helskim to Polska w pigułce. Ze strefą 500+, z mitami na temat wypoczynku, że elit i wielkimi pieniędzmi, które trzeba wydać, żeby pokazać, że jest się w dobrym towarzystwie. Ciekawa analiza wypoczynku Polaków nad Bałtykiem dzisiaj w Newsweeku. Z kolei tygodnik Sieci, na pierwszej stronie cytat z Jarosława Kaczyńskiego i w środku wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja przegrała ostatnie miesiące, bo jesteśmy naprawdę dobrą zmianą dla milionów Polaków, tak mówi Jarosław Kaczyński. Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy, bo to jest albo, albo. Jeśli nie zreformuje się sądownictwa, inne reformy mają mały sens, gdyż prędzej czy później zostaną przez takie sądy, jakie mamy, zanegowane, cofnięte. Tak mówi Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci. Tygodnik Wprost z kolei na pierwszej stronie: polskie dynastie, jak żyją milionerzy. A kilka stron później zadaje pytanie: PiS chce zmienić ordynację do Sejmu? Według naszych informacji po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku PiS planuje zmienić ordynację do Sejmu. Nadal formalnie będzie proporcjonalna, tylko powstanie 100 małych okręgów wyborczych, w których będziemy wybierać od 3 do 5 posłów. Wyniki będą podobne jak przy ordynacji większościowej. Spowoduje to polaryzację sceny politycznej. Małe partie zostaną bez szans. Tak pisze Wprost. I jeszcze jedno pytanie z tygodnika Do Rzeczy. Kto rządzi PiS-em? Piotr Semka zagląda za kulisy władzy i pyta, czy Jarosław Kaczyński wycofuje się powoli z polityki, czy Mateusz Morawiecki to fachowiec na zlecenie, czy następca tronu. Kłopoty zdrowotne Kaczyńskiego wzmocniły falę plotek o wejściu premiera w buty lidera Prawa i Sprawiedliwości. To temat tygodnia w tygodniku Do Rzeczy. Tak wygląda prasa, o czym informował Łukasz Karusta. W tej chwili za 15 minut siódma i mówić będziemy o akcji, której przygląda się cały świat. W północnej Tajlandii trwają przygotowania do wznowienia operacji wydobywania na powierzchnię członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej, która wraz z trenerem od ponad dwóch tygodni przebywa kilkaset metrów pod ziemią w zalanej jaskini Tam Luang. Wczoraj ratownikom udało się wyprowadzić, jak wiemy, czterech chłopców, choć operacja może potrwać nawet jeszcze dwie doby. Ratownicy liczą, że pozostałe dziewięć osób jeszcze dziś opuści jaskinię. Sytuację obserwuje azjatycki korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Po w sumie 16 dniach spędzonych pod ziemią i tygodniu oczekiwania w niepewności na odnalezienie przez ratowników pierwszych czterech chłopców w niedzielę późnym wieczorem czasu lokalnego udało się wydostać na powierzchnię ziemi. Po wstępnych badaniach najpierw karetkami, a później śmigłowcem przetransportowano ich do szpitala w Chiang Rai. Po kilkunastu godzinach intensywnej operacji 18 tajlandzkich i zagranicznych płetwonurków bezpośrednio uczestniczących w wyprowadzaniu dzieci przez zalany ponad 2,5-kilometrowy odcinek podziemnych korytarzy musiało odpocząć. Tajlandia wstrzymała oddech. Za cud uznano ich odnalezienie po tygodniu poszukiwań. Teraz trzeba kolejnego cudu i szybkiego wyprowadzenia wszystkich z jaskini. Po 16 dniach czekania dziś udało nam się zobaczyć twarze części drużyny dzików. Powiedział szef akcji Nerong Sak Osotan Korn. Kolejna część operacji to wyprowadzenie 9 osób, najprawdopodobniej w 3 grupach. Trzeba ponownie wzdłuż całej trasy zamontować butle tlenowe i pozostały sprzęt potrzebny do wydostania chłopców na powierzchnię. To trudny proces. Wciąż nie jest jasne, czy po zakończonym 2 tygodnie temu treningu to 25-letni trener wprowadził chłopców do jaskini, czy też podążył za nimi, kiedy pogorszyła się pogoda i jaskinie zaczęła zalewać woda. W liście przekazanym przez płetwonurków na powierzchnię przepraszał rodziny. W Tajlandii traktuje się go jednak jak bohatera, bo to dzięki jego opanowaniu dzieci przetrwały pod ziemią. To on jako ostatni opuścić ma jaskinię Tham Luang. Specjalnie dla Trójki Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Który oczywiście będzie obserwował sytuację, informacje na bieżąco w serwisach Trójki. Za 13:07. Need a big God. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. We'll be right back. Oczywiście Florence. 71335. Pani Maria jeszcze w sprawie koncertu Stonesów, choć sama nie była, bo mąż z córką właśnie wrócili z koncertu Stonesów, a ja, niewyspana, z podświadomego czekania właśnie jadę do pracy. No, tak rodzice mają, że takie czujne czuwanie do powrotu się objawia czasem. 227 trójek. Urywki z kalendarza. Numer telefonu też Państwu polecamy. Helenka czeka. W tej chwili za 8,5 minuty będzie 7. Mamy poniedziałek, a więc tradycyjne spotkanie z panią Heleną, czyli Anna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. I dziś kierowców uprasza się o uwagę. Proszę się niczemu nie dziwić. Bo ja się zatrzymałem i tutaj sprzedali mi. Tadziu, ale Tadziu, przestań marudzić. Co? Ja bym chciał. Czemu ty płaczesz? Co to się wydarzyło? Śmiała, że... Byłeś w mieście... No ale spokojnie, co? Czego ci nie sprzedali, Tadziu? Nie sprzedali papierosów. Papierosów ci nie sprzedali? Ja z tobą zwariuję, Tadziu. Naprawdę, może czas, żebyś po prostu zmądrzał. Ale co, nie miałeś dowodu? No miałeś, no to trzeba, no to co, nie mogłeś pokazać? Co to? Przecież jesteś już dorosły, no, ludzie, drodzy, no. Ja nie pójdę nigdzie, nie pójdę. Ja bym chciał coś kupić tutaj. Przestań. Może ciebie to pocieszy, Tacio. Posłuchaj, przestań jęczeć. Ja ci przynajmniej ścisz to jęczenie. Wycisz jęczenie i słuchaj. 497 lat temu na wieży katedry wawelskiej zawieszono dzwon Zygmunta. 141 lat dzisiaj mija, odkąd rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledon. I 38 lat temu Czesław Lang wygrał 37 Tour de Pologne. Tadzio, nie pytaj, jak ja to załatwiłam, te informacje. Ja naprawdę się naharowałam. Cały dzień harowałam, żeby zdobyć te informacje. Nie masz pojęcia. A ty ryczysz, że... Przestań! A ty ryczysz, że... Ty masz, że ty papierosów nie kupisz. Weź się uspokój, człowieku. Jeszcze nie jedno przeżyjesz. Jeszcze nie raz ci papierosów nie sprzedadzą. Przestań mi denerwować. No i dobrze, no i rycz sobie. Daj mi to. Nie będzie opieki. Nie będzie nic, nic nie będzie. Nic nie będzie, zrezygnuję. Ja rezygnuję. Tu się nie ma z czego śmiać, panie Tadeuszu. Bardzo dziękujemy. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi, oczywiście Tomasz Majer. Pozdrawiamy serdecznie pana Tadeusza. No tak, to czasem jest, że trzeba mieć dowód. No właśnie. Co tam dalej w naszej rodzinie się przytrafi, to proszę słuchać za tydzień, w poniedziałek także. Za 6 minut będzie 7. A, to właśnie. Wimbledon ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego najlepszego Wimbledonowi składamy życzenia. O sporcie będzie już całkiem niedługo. Wcześniej oczywiście serwis, a później prognoza pogody. A po 7 dr Tomasz. I już państwo wiedzą, że będzie o jedzeniu i zapachach. Lady Baxa grała.